ایک دوسرے سے کرنا بے محل ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے جمعے سے ظہر کا کوئی مقابلہ کرنے لگا. دونوں فرض ہیں لیکن ظہر بہرحال اپنی جگہ, جمعہ بہرحال اپنی جگہ ظہر سے افضل ہے. یہاں تو تم خود انہی کے دو احوال میں موازنہ کرو. فرض کرو اگر اہل بدر غنیمت کے ساتھ لوٹنے کی صورت میں دو اجر حاصل کر کے لوٹے تو غنیمت نہ ہونے کی صورت میں ان کو چھ گنا اجر ملتا. اب فرض کرو کہ اگر اللہ نے اہل بدر کو دو چند اجر دیا اور اہل احد کو ایک حصہ, تو یہ تو غنیمت ملنے کی شکل میں فرق ہوا, لیکن اگر اہل بدر کو غنیمت نہ ملتی تو پھر کیا فرق ہوتا؟ ایک اور چھ کا فرق ہوتا. چلیے. وَبِالْإِذْنَا لِلَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال باب الطواف بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. یعنی مرد عورت کے لیے جہاد و شہادت کی دعا کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے اس کی درخواست کی, آپ نے منظور, اور صحابہ نے خود اپنے لیے شہادت کی دعا کی. اور اس پر تنبیہ کی ضرورت شاید اس کی پیش آئی کہ شہادت کی دعا کرنا گویا اپنی مغلوبیت کی دعا ہے, اور مومن مسلم کی مغلوبیت کی دعا گویا اسلام کی مغلوبیت کی دعا ہے, جو ناجائز ہے. مگر شہادت کی دعا میں مخصوص صرف شہادت, اور شہادت کے لیے مغلوبیت لازمی ہے. ممکن ہے ایک نئی سینکڑوں شہید ہو جائیں اور پھر بھی اسلام کو غلبہ. جنگ یرموک میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور پھر بھی اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. چلی. وقال عمر اللہ حضرتی شہادت فی بلد رسولی کا اور یہ بار حضرتنا عبداللہ بن یوسف بن مالک بن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع ہو یقول کان رسول ملوک علی الاسلہ او مثل الملوک علی الاسلہ شفا اصحاب البحر فی زمان معاویہ بن ابی سفیان وسوریہ کا اندہ بتیہ حین خرج من البحر فہلکت وبرسنا الی المؤمنین فی حدیث رسول اللہ ان انس بن مالک انہ سمع ہو یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا علام حرام بن دمن, حضور ام حرام کے بن دمن ملحان کے ہم تشریف لے جایا کرتے تھے. ام حرام کے کا کوئی صحیح نام معلوم نہیں, بعض نے ہم ایسا بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تشریف لے جاتے تھے تو بظاہر ان کے محارم میں سے کوئی ساتھ ہوتا ہوگا, اور اگر کوئی بھی ساتھ نہ ہو تو پھر دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب میں سے ہوں, آپ کی خالہ کی رضائی یہی میں رہ داؤدی کی رائے. بعضوں نے کہا آپ کے باپ کی خالہ تھی, باپ کے اپنے دادا کی خالہ تھی, لیکن کوئی سا یہ قول ثابت نہیں. آپ دنیاتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ کے رضا یا مصدقہ معروف ہیں انہیں، انہیں حرام کا نام نہیں آتا، اور حضور کے دادا کی والدہ سلمہ بنت عمرو قبیلہ بنو ابی بن نجار کی خاتون ہیں، وہ ان حرام کے ساتھ عامر بن غن میں ملتی ہیں، وہ دونوں کے چھٹے باپ، اور اتنے فاصلے سے اتصال کی صورت میں جو قولت ثابت ہوتی ہے وہ محرمیت کو واجب نہیں کرتی، اور بعضوں نے تیسرا جواب دیا، وہ کہتی اس وقت نزول حجاب کا حکم نہیں ہوا تھا، حجاب کو سن 3 یا 4 یا 5 نازل ہوا، اور بعضوں نے ایک چوتھا جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فسائس قاضی ابن عربی نے بھی جواب دیا ہے، لیکن قاضی آئے پر اعتراض کیا ہے کہ خصائص احتمال سے ثابت ہوتے ہیں، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، آپ لکھنے کے لیے کہتے ہیں دلیل واضح، اور وہ دلیل یہ ہے کہ خلوت سے منع کیا گیا ہے شیطان کے وسوسے کے خوف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ تھے، آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کا شیطان، آپ کو فرمایا نام فلا اللہ عالمی علیہ وسلم فلا یامرنی الا بالخیر، الحمد لله وكفى وسلم على عباده من اصطفى وصلى وسلم وبارك على نبينا المصطفى على اله وصحابه من جميع قادة التقى، اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل ومن الفواحش والمعاصي والخطايا والظلم، اللهم اغفرنا واذكرنا واصلح لنا شأننا كله، لا اله الا انت، ثم بعد، فقطعوا الوجوه وآپ کی خدمت میں کھانے کی چیز پیش کرتی، اس سے اگر یہ ان کی اپنی ذاتی چیز تھی پھر تو جمہور علماء کے مسلک پر اشکال ہے نہیں، عورت اپنی ذاتی مال مطابق بلائی منتصل کر سکتی، اور امام احمد کی روایت اور امام مالک فرماتی ہیں سلس کے اندر اندر بلائی منتصل کر سکتی ہے، اور اگر ان کا ذاتی مال ملک خاوند پر تو پھر ظاہر یہ ہے کہ ان کو حضور کی ان کے ان کے خاوند کی طرف سے اجازت کی، اور یہ بالکل بدیہی بات ہے، لوگوں کو حضور کی تشریف آوری اور آپ کی ضیافت سے دل و جان سے خوشی ہوتی ہے، وکانت ام حرام تارتا ولادت ابن الصامت، اور ام حرام عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ انوت نکاح، عبادہ کے نکاح میں کب آئی ابن سعد نے طبقات میں لکھا کہ یہ پہلے عمر بن قیس کے نکاح میں تھی، یہ پہلے عبادہ کے نکاح میں تھی، اس کے بعد عمر بن قیس کے نکاح میں آئی اور ان سے عبداللہ اور قیس پیدا ہوئے، اور عمر بن قیس اور قیس کی شہادت دیں گے کتنی تو اس کے معنی یہ نکلے وعدہ کے نکاح میں یہ دوبارہ آئی ہیں اور وعدہ کے بیٹے محمد ہیں تو وہ صحابی ہونے چاہیے لیکن ان کا کسی نے صحابہ نے کوئی تذکرہ نہیں اور ان لوگوں نے بھی تذکرہ نہیں کیا جن کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وعدہ رکھا پہلے محمد رکھا گیا اس لیے حافظ ابن حجر کی رائے یہ معاملہ برعکس ہوا یہ پہلے وعدہ کے نکاح میں تھی یہ پہلے عمر ابن قیس کے نکاح میں تھی ان کی شہادت کے بعد وعدہ نے نکاح کیا وجعلت تخلی راسه اور حضور کے سر سے جمعی نکالنے لگی بظاہر وہاں وہاں جمعے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نزدیک رہتے تھے جمعے محل کتب سے اور گندگی سے پیدا ہوتی ہیں ویسے ہی راحت پہنچانے کے لیے بالوں کو کریتی ہوں گی اور میرے ابن سبا نے لکھ دیا کہ آپ کے بدن پر جن جاتی تھی لیکن آپ کو تکلیف نہیں دیتی تھی حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے وہ بھی ثابت نہیں یہاں سوال یہ ہے کہ اس سے تو مس الاجنبیہ کا ثبوت ہوتا اس کا جواب یہ ہے ہم پہلے بتا چکے خلوت بالاجنبیہ کے ممنوع ہونے کی جو علت ہے وہ مفقود ہے اور وہ ہے اس سے شیطانی اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے یرکبون سب جہاز البحر وسط البحر اس سے رفوع بحر کا ثبوت ہوتا ہے آئندہ مستقل ترجمہ آئے گا وہاں اس پر تقریر آئے گی ملوکن علی الاسرۃ او مثل الملوک علی الاسرۃ حدیث کے راوی اسحاق کو شک ہوا اس میں اختلاف ہے کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے قاضی بازی قاضی ایاز وغیرہ کی رائے ہے کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ ان کو دنیا میں شان و شوکت شاہانہ عطا فرمائیں گے حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے اور آخرت کی صورت مثالیہ حضور کو دکھائی گئی تھی اسی کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا فرقبت البحر فی زمان معاویہ بعضوں نے کہہ دیا اس سے معاویہ کا زمانہ خلافت مراد ہے قاضی بازی قاضی ایاز کا میدان اسی طرف ہے مگر یہ صحیح نہیں بلکہ اس سے معاویہ کا زمانہ امارت مراد ہے جب وہ حضرت عثمان کی طرف سے شام کے حاکم، اس لیے کہ اس غزوہ کا جو سن تاریخ میں لکھا وہ تین ہے، نمبر ایک خلیفہ ابن خیاط ابن بھی حاکم کہتے ہیں یہ سن 28 کا قصہ، یعقوب بن سفیان کہتے ہیں سن 27 کا قصہ، اور ابن جریر طبری نے بھی معاشر ندیر سندھی سے نقل کیا ہے کہ سن 35 کا واقعہ، جو صورت بھی ہو یہ حضرت عثمان کے دور خلافت کا قصہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ذی‌الحجہ سن 35 ہجری میں ہوئی ہے۔ فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، جب جزیر قبرص فتح ہو گیا تو ان کو شوق ہوا کہ یہ بھی دیکھ کر آئیں، ان کے شوق کو پورا کرنے کے لیے سواری پیش کی گئی، یہ سوار ہوئی اور سواری سے گر گئیں، گردن ٹوٹ گئی اور جدیر قبرص ہی میں یہ مدفون ہوئی۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبإسناد إلى أبي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب درجات المجاهدين في سبيل الله۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ نے مجاہدین کی سبیل اللہ کے لیے مخصوص درجات مقرر فرما دیے ہیں، اور وہ 100 درجات ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان درجات کا عدد بیان کرنا مقصود ہو، احتمال وہی ارجح ہے اور احتمال ثانی تو اس کے متعلقات میں سے ہے۔ سبیل و لفظ سبیل مذکر و مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے۔ چلیے یعنی غزن جمع مفرد اس کا غادی ہوتی، لہم درجات بیان مبالغہ کے لیے ہے، یعنی وہ ایسے ان کے لیے درجات جو متعین ہیں گویا وہ خود درجات ہیں، ان سے ان کا انتقاب نہیں ہوگا۔ چلیے جنت میں تجربہ آدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جنت میں 100 درجات تھی جو اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کی، بعض طرق میں انل جنت میت و درج تنوار ہوا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اول کو راجح قرار دیا اس لیے کہ جنت کے درجات 100 میں منحصر نہیں، حدیث شریف میں وارد ہے کہ درجات جنت عدد آیات قرآن کے مطابق ہیں، یقال للصاحب القرآن اقرأ وارقع ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها، بلکہ یہاں پر مجاہدین کے مخصوص درجات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دونوں دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا آسمان و زمین کے مابین فاصلہ، دو درجات کے مابین کتنا فاصلہ، اس بات میں حدیث میں اختلاف، ترمذی میں ہے ہر دو درجے کے بیچ میں 100 سال کا فاصلہ، طبرانی کی ایک روایت میں 500 سال اور بخاری کی اس روایت میں ہے اتنا فاصلہ، جتنا آسمان زمین کے مابین فاصلہ ہے. آسمان و زمین کے مابین کتنا فاصلہ ہے اس میں بھی احادیث میں اختلاف ہے. تلمیری نے ابو ہریرہ کی ایک حدیث نقل کی ہے اس میں 500 سال اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ابو داؤد تلمیری وغیرہ میں اما واحدہ اور سلطان و سلاسن سبعون سنتن وارد ہوا. امامی ابن خزیمہ اور بیہقی کہتے ہیں یہ اختلاف مبنی ہے سورۃ السیر و بطو السیر پر. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عباس کی روایت میں سقوط واقع ہو گیا اس میں بھی 500 سال ہی تھا لیکن کسی راوی سے سقطہ ہو گیا. میں کہتا ہوں معالم التنزیل للبغوی میں 500 سال کی تصریح لیکن بغوی کا اتنا تناول و تداول نہیں ہے جتنا ابو داؤد ترمذی وغیرہ کا, اور سقطہ کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی کہ 500 سال میں سے ایک دم تقریباً 425 سال ساقط ہو جائے اور صرف 71-72-73 سال لگ جائے. اس لیے ابن خزیمہ اور بیہقی وغیرہ ہی کی رائے بہتر ہے کہ اس اختلاف کو اختلاف سیر پر محمول کیا جائے. واللہ اعلم. فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة, اس لیے کہ وہ اوسط الجنة ہے اور اعلى الجنة جنت کا بیچ بھی ہے اور جنت کا سب سے اونچا حصہ بھی ہے. قرآن قال وفوقه عرش الرحمن, اس کے اوپر عرش الرحمن. فوقه اکثر روایات میں نصب کے ساتھ واقع ہوا. قاضی عیاض مشارق نے ابو محمد اصیلی کی روایت سے فوقه بالرفع نقل کیا. علامہ ابن قرقول نے اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ اصیلی کی روایت میں فوقه بالنصب واقع ہوا ہے اور فوقه کی ضمیر فردوس کی طرف آئے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ حاج الارواح میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں امام حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا کہ وہ اس کو فوقه بالرفع پڑھتے تھے اور کہتے تھے اس کے معنی ہیں سقفه واعلاه. مطلب یہ ہے کہ جنت الفردوس کے اوپر عرش الرحمن ہے, وہ اس کے لیے بمنزل سقف کے ہے. اور تلمیذی ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں ہے بھی ومن فوقها یکون العرش تفجر انہار الجنہ. چلیے. وقال محمد بن قريش من ابيه وفوقه عرش الرحمن. مطلب اس کا یہ ہے کہ محمد بن فلیح نے اپنے والد فلیح سے فوقه عرش الرحمن بالرفع نقل کیا. سنیے. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو زيد بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين اتيان فسعيدا في شجره فادخلان دارا هي احسن وافضل لما قلت احسن منها قال اما هذه الدار فدار الشهداء ومثنى الى مثل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الغدوه والروحه في سبيل الله وقاب قوس احدكم من الجنه. الغدوة والروحة في سبيل الله, غدوة صبح کا چلنا, الروحة زوال کے بعد کا چلنا, مقصود جہاد کے لیے. جہاد کے چلنے کی فضیلت بیان کرنا رفاہ جہاد کے لیے آدمی صبح کو جائے یا زوال کے بعد. وقاب قوسو احدکم قاب قوس احدکم نہیں, جنت میں ایک کمان کی مقدار نہایت عالی شان ہے, دنیا مافیہ سے بہتر ہے. دنیا اپنی تمام ساز و سامان کے ساتھ فانی اور جنت باقی ہے, اور باقی و فانی کوئی مناسبت ہے ہی. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد بن انس بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غدوة في سبيل الله ولا غدوة خير من الدنيا ولا فيها. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن قليل قال حدثني ابي عن هلال عن هلال بن علي بن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنه خير مما تطرو عليه الشمس وتغرب. وقال قاب قوس اے مقدار کرسی, آدمی تمام ڈال دے جتنی جگہ تمام لیتی ہے اتنی مقدار جنت کی دنیا میں فیح سے بہتر. چلیے. وقال الغدوة في سبيل الله خير مما تطرو عليه الشمس وتغرب. وبه قال حدثنا كبيس قال حدثنا سفيان بن ابي حازم بن سعد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغدوة في سبيل الله افضل من الدنيا وما فيها. وبالاسناد الى ابي الوليد يعني غدوة پر جو اجر و ثواب مرتب ہوگا وہ دنیا ما فیہا سے افضل ہے. باب النور العين وصفتهن, یہ ترجمہ یہاں کے بجائے ابواب جنت کی مناسب ہے, لیکن امام بخاری اس کو وہاں اس لیے ذکر فرمایا کہ حدیث سے مجاہد کے لیے جنت کا ثبوت ہوتا ہے اور جنت میں پورے عین ہوتی ہے, تو اسی سے اس کے لیے پورے عین کا بھی ثبوت ہوتا. الحور العین, حور جمع ہے اس کا مفرد حوراؤ, ہمراؤ کے وزن پر کہا جاتا ہے حویرت العین حورن. باب سمی اسما سے جب اس کی سفیدی خوب سفید اور سیاہی خوب سیاہ, اور بعضوں نے کہا ہے کہ حور کہتے ہیں اس وداد المخلہ کو پتلی کے سیاہ ہو جانے, جیسے ہرنیوں کی آنکھیں ہوتی ہیں انسان کی آنکھ کو, تو تشبیہن کہتے ہیں. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ عورت کو حورا اسی وقت کہا جائے جب وہ بیضاء الجسم ہو, العین جمع ہے اس کا مفرد عیناؤ, آئینہ وہ عورت کہلاتی ہے جس کی آنکھیں بڑی بڑی سیاہی خوب سیاہ اور سفیدی خوب سفید. وصفت یا حار فی حد طرف, امام بخاری نے حور کے حور کہنے کی طرف کہنے کی وجہ کی طرف اشارہ کیا اور فرماتے ہیں کہ آنکھیں اس میں چکا چوند ہو جائیں گی. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ حارو ماخوذ حیرت سے جو ادوفیائی ہے, اور حور ماخوذ ہے حور سے جو ادوفواوی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اشتقاق اکبر ہے جس میں مشتق و مشتق مینہوں میں اکثر مادے میں اتحاد ہوتا ہے. شدیدت و سواد العین, شدید بیاض لائیں. یہ عین کی تفسیر ہے، یعنی عین وہ عورتیں ہیں جن کی آنکھوں کی سفیدی خوب سفید ہو اور سیاہی خوب سیاہ. زوجناہم بحور عین انکحناہم. مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس آیت لے کر یہ بتا دیا کہ مجاہدین کے بارے میں آیت آئی ہے اور اللہ تعالی شانہ ان کے بارے میں فرمایا ہے ہم ان کا ہو رہے ہیں، ان سے نکاح کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ شہداء جنت میں جائیں گے، حور عین سے ان کا نکاح ہوگا. یہ شہید کے لیے بہت بڑی بشارت. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عامر قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول له عند الله خير يسره ان يرجع الى الدنيا وان له الدنيا وما فيها الا الشهيد لما يرى من فضل الشهاده فانه يسره ان يرجع الى الدنيا ويقتل. يعني جو جنت میں چلا جائے گا دنیا کی لوٹنے کی تمنا نہیں کرے گا، صرف شہید تمنا کرے گا. اس لیے شہادت پر جو اس کا اعزاز اکرام ہوں گا اس کو دیکھ کر وہ پھر تالی ہوگا کہ دنیا میں آئے اور اللہ کے لیے گردن کٹائے. شریف انسان کے پاس سب سے بڑی سوغات اس کی جان کی ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرے گا تو اللہ کیسا اعزاز و اکرام کریں گے. آپ خود سوچ لیں، اگر آپ کی کسی کام میں کوئی آدمی لگ جائے اور تن من دھن لگا دیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کس قدر اکرام و محبت کا برتاؤ کرتے ہیں. چلیے. وَلَقَاهُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ مَوْزِعُ بِهِ. اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا ہے اور اس کی تفسیر صوت سے کی گئی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ متن میں تحریف ہو گئی، صحیح ہے موضع قد ہی، جو کثیر قاف تشدید دار، اسی کی تفسیر سو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے تفسیر سہو. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تفسیر کو وہم قرار دینا آسان ہے بنسبت اصل کے اندر وہم قرار دینے کے. میں کہتا ہوں صحیح یہ ہے کہ اصل ہی میں وہم ہوا ہے، اور اس کی شرح یہ تو بہت طویل ہے، المختصر یہ ہے کہ یہی حدیث جب بخاری سے باہر دیکھی جاتی ہے تو وہاں یہاں پر لفظ قد بکسر القاف و تشدید الدال ملتا ہے. امام احمد ابن قتیبہ ابو نعیم اصفہانی نے یہی حدیث نقل کی ہے، اس میں موضع قد ہی وارد ہوا ہے. صرف مسند احمد کی ایک روایت میں موضع قدم ہی وارد ہوا ہے، یہ کاتب نے اپنی سمجھ سے کر لیا ہے. اور قید کسی کی روایت میں نہیں ہے، یہ بعض روایت میں بخاری کے نیچے کے راوی نے تحریف کی ہے اور اس کی دلیل یہی لفظ تفسیر ہے. صوت سے تفسیر کرنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ متن کا لفظ موضع قد ہی تھا، لیکن کسی نے تحریف کر کے قید ہی کر دیا. اس کے بعد یہ سمجھو یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی آئی ہے اور اس کا لفظ بھی موضع قید ہی بالقاف و تشدید الدال ہے. اسی طرح ابن اسیر جزری نے یہ لفظ نقل کیا اور اس کی تفسیر صوت سے کی ہے. لیکن ہندوستان کے مطبوعہ ترمذی کے نسخوں میں موضعوں یدی ہی واقع ہو گیا بجائے قاف کے, یا واقع ہو گیا ہے. یہ تحریف ہے اس لفظ کو, لفظ قوس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ احکم. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لقاب قوس احدکم من الجنہ و موضع قدہ کے مابین جو کلمہ او واقع ہوا اس کو حافظ نے شک کے لیے قرار دیا ہے. ہمارے نزدیک یہ اور تنویر کے لیے حضور فرماتے ہیں جنت میں ایک کمان کی مقدار یا ایک کوڑے کی مقدار دنیا میں فی ہے سے بہتر. چلیے یعنی اگر وہ دنیا میں جھانک لے تو ساری دنیا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے. چلیے یعنی جو دوپٹہ اوڑھی ہوگی وہ دنیا مافیا سے بہتر ہوگا. شہادت کی تمنا کا بیان. تمنا شہادت عام ہے اور دعا شہادت خاص ہے, اس لیے یہ اشکال نہیں ہوتا کہ پہلے تو دعا کا ترجمہ آ چکا, اب یہاں پھر تمنا کا ترجمہ آ گیا. دعا کرنا, اللہ سے درخواست کرنا اور مانگنا اور تمنا کے ماننا خواہش کرنا. امام بخاری نے یہ ترجمہ شاید اس لیے تمنا ترغیب ترغیب کے لیے منعقد کیا اور یہ یا یہ بتانے کے لیے منعقد کیا ہے کہ شہادت کی تمنا کرنا جائز ہے اور اس پر تنبیہ کی ضرورت اس لیے پیش آئے ممکن ہے کسی کو خیال ہو کہ شہادت کی تمنا مسلمان کی مغلوبیت کی تمنا جو کسی طرح زیبان امام بخاری بتاتے ہیں تمنا شہادت کے لیے اسلام کی مغلوبیت لازم نہیں. شہید اگر مغلوب ہو جائے اور قتل ہو جائے تو اس سے لشکر اسلام کا مغلوب ہونا لازم نہیں. شرمانا چاہیے تم کو. چلیے چلیے اس پر اشکال بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے بارے میں یقین تھا کہ آپ قتل نہیں ہوں گے, تو پھر آپ نے قتل کی تمنا کیسے کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قتل کی تمنا کا اصل مقصد مقامی شہادت کی اہمیت پر تنبیہ کرنا ہے. ابن ملقن نے بعض علماء سے نقل کر دیا کہ یہ مبرد ہے ابو ہریرہ کا کلام, لیکن ابن ملقن کہتے ہیں یہ بعید ہے. آخر ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کی تقریر فرمائی. علامہ کشمیری کہتے ہیں یہ ابو ہریرہ کا قول ہے اور ترمذی میں اس پر تنبیہ موجود ہے, لیکن یہ شاہ صاحب کا وہم ہے ترمذی میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں, بلکہ موطا امام مالک میں وارد ہوا ہے بطریق عارض نبی حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ زوجتو انی اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل فی المحیا فاقتل الحدیث, اور کتاب الایمان میں آ چکا لولا نشک علی امتی ما قعدت خلف سریہ ولوجدتو انی اقتل. خدا ابھی تو کتاب المغازی میں حدیث آئی ہے, بار بار آئی, کئی جگہ آ چکی ہے, جنائب میں آئی ہے, کہاں کہاں آئی ہے, تم بس یعنی اگر کوئی جہاد میں گیا ہو جاتے ہوئے یا آتے ہوئے سواری سے گر کر وفات پا جائے تو وہ بھی شہداء مجاہدین ہی شمار ہوگا. جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس کا اجر اللہ پر واجب ہو جاتا ہے, یہی حال جہاد کی سبیل اللہ کا ہے. جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے جاتے آتے مر جاتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے دن میں ہو جاتا ہے. ارے اللہ کے بندے, ابھی تو یہ حدیث آئی, اس کی پوری شرح کی گئی ہے, چل بس. چلی بعد میں جب آپ فارغ ہو جائیں کبھی پڑھائیں تو اپنی تعریف کرنا, میاں جب کوئی نہیں پڑھ پاتا تھا تو نہیں پڑھا کرتا تھا, اگر کوئی جو ہے یہاں پڑھا ہوا ہوگا تو کہہ دے گا بس برس شرما ہی رہنے دیجیے اپنی مدح کرنے کو. چلی یوں کب نقد سے ماخوذ ہے جس کے معنی ٹھیس لگ جانا, اگر کسی آدمی کو ٹھیس لگ جائے یا کوئی چیز چوٹ کی لگ جائے اللہ کے راستے میں تو اس کو بھی فضیلت ہے. چلیے اقوام من بنی سلیم, اسی طرح یہاں پر واقع ہو گیا, حافظ دمیاتی رحمت اللہ علیہ اور حافظ صلاح الدین علائی کہتے ہیں کہ بنو سلیم مبعوث الیہم ہیں اور قرہ مبعوث تھے. میں کہتا ہوں مبعوث الیہم بنو عامر تھے, بنو سلیم نے تو غدر کر کے ان کو قتل کیا. الی بنی عامر فی سبعین رجلا, فی سب پڑھ لیا تھا, کمال کیا. چلیے نام حرام ملحان. چلیے برچا مارا جو پار ہو گیا. چلیے اللہ رضی اللہ عنہ فقط عمر الا كان اجس لدى الجبل ہاں تو کا بھی زید چلی قال ہم و اراه اخر معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اراه اخر معه یعنی ابن ہجے کر لیں, ہجے کا بہت موقع ہے ابھی, ہجے کر لیجیے. انتا نہیں ہلنتو پڑھ لو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعض جنگوں میں تھے, آپ کی انگلی میں ٹھیس لگ گئی تو آپ نے فرمایا ہلنت اللہ اسبم دمی کی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمثل کیا بعض صحابہ کے رجز سے, آپ کو اشعار پڑھنے کا حق کھایا نہیں, آئندہ کسی موقع پر اس کی وضاحت کی جائے گی. چلیے. اگر کسی آدمی کو جہاد میں زخم لگ جائے تو اس کو بھی فضیلت پر چلیے. اس شخص کو اللہ کے راستے میں زخم لگ جائے